Ama yok mu bunun oluru? Lütfen mükemmeldi konumu. 350, 350, 350 olmaz. Karnım açtı, doğru karar veremedim. Arkadaşımı yedim, ben arkadaşımı yedim. Terslik olsun istemedim. Doğduğun yerden gelmedim. Arkan olsun, önün olsun, sokaktaki yerin olsun. Hiçbir şeyim senin olsun, hiçbir şeyim senin olsun. Hiçbir şeyim senin olsun. Hiçbir şeyim senin.